نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الكريم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلمہ کی تقدس پر حلیتاً توفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن اور ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں پانچواں پارہ سورۃ النساء اور اس کی آیت نمبر 71 سے آج ہمارا جو درس قرآن ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تھوڑے تھوڑے اوین فرو یا نکلو جمیعن سب اکٹھے ہو کر, یعنی جہاد کا حکم ہو رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے مسلمانوں مومنوں جہاد کے لیے تیاری کرو اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہوشیاری سے کام لو کیونکہ تمہارا دشمن جو ہے وہ بہت ہوشیار ہے اور تم اس طریقے سے دشمن کے سامنے پیش آؤ کہ تم اپنے مورچوں کو سنبھال لو, اپنی جنگ کی جگہوں کو سنبھال لو اور اپنی جہاں بھی تمہیں کہیں نقصان پہنچ سکتا ہے اس جگہ پہ نظر رکھو. من فرو پس دشمن کی طرف نکلو, صبح تن تھوڑے اوین فرو جمیا یا ساٹے ہو کر, یعنی مسلمانوں آپس میں اتفاق و اتحاد کرو. کیوں کہ جہاد جب فرض ہو رہا ہے تو ہر طرف سے دشمنان اسلام کلو کر کے اسلام کے چراغ کو مٹا دینا چاہتے. اب دشمن کی طرف چاہے تو الگ الگ نکلو یا ایک نکلو. وائن مین کون اور کچھ وہ لوگ ہیں آنا ضرور دیر لگائیں گے, فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ یعنی کچھ مناسب ہیں جب جہاد کی باری آئے گی تو ضرور پیچھے رہیں گے اور جہاد کی طرف نکلنا ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا. وہ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے تو پوری ملت کفر اکٹھی ہو کر آ گئی ہے, وہ پیچھے ہٹیں گے جہاد سے. تو کہا منافق جو ہیں وہ جہاد میں نکلتے نہیں, دیر کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ اگر تمہیں کوئی مصیبت پڑ جائے, اگر مسلمانوں پر کوئی تنگی یا تکلیف آ جائے. قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا تو منافق کہے گا کہ یہ تو اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا, میں ان کے پاس حاضر نہیں تھا. یعنی منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ احد ہوئی تو مسلمانوں کو بہت ساری تکلیف پہنچی, تو مسلمانوں کو جب تکلیف میں منافقوں نے دیکھا تو کہا دیکھو ہم پر تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ کے انعام کو تو منافق بھی کہتے تھے، اللہ کے انعام کو تو منافق بھی مانتے تھے، کہتے ہیں ہم پر اللہ کا انعام ہے کہ ہم نبی کے ساتھ نہیں نکلے، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے اور ہمیں یہ مصیبت نہیں پہنچی، یہ تو ہم حاضر ہوتے تو ہمیں بھی مصیبت پہنچتی، چونکہ ہم پر اللہ نے کرم کیا، انعام کیا، اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں سے اچھے ہیں جن کو تکلیف پہنچی. والا ان اصحابکم، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی فضل من اللہ، اللہ کا فضل، مسلمانوں کو فتح مل جائے، مسلمانوں کی مدد کر دی جائے، مسلمانوں کو مال غنیمت مل جائے، لا یقولن کان لم تکن بینکم وبینہ مودہ، تو گویا تم میں سے، اور تو ضرور کہیں گا وہ، گویا کہ تم میں اور ان میں کوئی دوستی ہے ہی نہیں. یا لیتنی کنت معہم، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو منافق کہتا ہے کاش ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، کاش ہم بھی اس مال غنیمت سے حصہ پاتے، کاش ہم بھی اس فتح میں شامل ہو جاتے، ہم بھی راضی بن کر واپس لوٹتے. کہ جب تک تو مسلمانوں پر مصیبت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے ہم بچ گئے، اور جب مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے. فاحفوظ فوزن عظیما، تو بڑی مراد ہم بھی پاتے. یعنی پھر منافق ہے، منافق چپتے چری پل منافق کو چین نہیں ملتا، منافق ہما وقت پریشان رہتا ہے. مسلمانوں پر جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسے جلتا رہتا ہے، یہ مسلمانوں کو فتح کیوں مل گئی، یہ مسلمانوں پر اللہ کا رحم اور فضل کیوں ہو گیا. تو اللہ ارشاد فرماتا تم ایسے منافقین کی طرف نہ دیکھو، تم ایسے منافقین کی طرف پاس نہ بیٹھو، ان کی باتوں نہ سنو. فل یقاتل فی سبیل اللہ، پاس انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں. یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لی، جنہوں نے اللہ رسول کو چھوڑ کر اور دنیا کو اپنا لیا، ان کے ساتھ جہاد کریں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، فیقتل، پس وہ یا تو قتل کیا جائے، اور یغلب، یا وہ غالب آئے، فسوف نوتیہ اجرا عظیما، ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے. یعنی مسلمان شہید ہو جائے تب بھی معذور، اور مسلمان بچ جائے تب بھی معذور، ہر حالت میں اس کو اجر عظیم ملتا ہے. بچ جائے گا تو غازی کہلائے گا، اور قتل کر دیا جائے گا تو شہید کہلائے گا. تو مسلمان موت سے اسی لیے نہیں ڈرتا، جہاد سے اسی لیے نہیں ڈرتا، اس کو پتا ہے بچ جاؤں گا تو دنیا کی نعمتیں، اللہ کا فضل اور رحمت ملے گی، اور اگر قتل کر دیا جاؤں گا تو آخرت میں اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا. حضرت سینا سعد بن ابی وقاص ساتھ جایا کرتے تھے، آج کو آ گئے، تم تو بتوں کو پوجنے والے اور جاہل ترین قوم تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو سچ کہہ رہا ہے، ہم اس سے بھی جد گزرے تھے، ہم ایک روٹی کے ٹکڑے پر اپنا دین بیچ دیا کرتے تھے، ہم لوگوں کے تیر و تلواریں دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، اب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب اللہ کے محبوب نے ہمیں جینا اور مرنا سکھا دیا ہے، اب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مسلمان نے زندہ رہنا ہے تو کس لیے زندہ رہنا ہے، اور جانا ہے تو کس لیے جانا ہے. تو رستم نے کہا تھا کہ میں تمہیں سونا چاندی دیتا ہوں، میں تمہیں مال و دولت دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ تو ورنہ میں تمہیں پیس کے رکھ دوں گا. تو حضرت سینا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور ان کے صاحبین نے کہا، ان کے مصاحبوں نے کہا، انہیں کہا رستم تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے، تیرے ساتھی جو ہے وہ اتنی زندگی سے محبت نہیں کرتے جتنی ہمارے ساتھی یعنی شہادت سے محبت کرتے ہیں. تم لوگ شراب کو اتنا پسند اتنا اچھا سمجھ کے نہیں پیتے ہوگے جتنے ہمارے جو لوگ جو ہیں آقا کے غلام جو ہیں وہ جام شہادت جتنی خوشی سے نوش کرتے ہیں. اے رستم سن لے, ہماری صرف یہی یعنی ایک تمنا ہے کہ ساری دنیا میں دین اسلام پھیل جائے, ساری دنیا میں یعنی دین اسلام جو ہے وہ ہو جائے اور ہر طرف یا اسلام ہو, جو اسلام نہیں تو ہمیں جزیہ دے, اگر جزیہ بھی نہیں ہے تو پھر سوائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرے, جو تھی راہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے ہر طرف سے اس کو تو اجر عظیم ہی ملتا ہے. دنیا میں بھی اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے غازی کا لقب مل جاتا ہے, شہید ہو جائے تو شہادت عظمیٰ کے وہ یعنی رتبے پر فائز ہو جاتا ہے. اور کیا ہو گیا مسلمانوں, تم کیوں نہیں باہر نکلتے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں, تم مسلمانوں کی چیخیں نہیں سن رہے, تم چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخوں پکار نہیں سن رہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا, کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ, اور کمزور مرد, وَالنِّسَاءِ, اور کمزور عورتیں, وَالْوِلْدَانِ, اور بچے جو ہیں وہ اس وقت چیخ رہے ہیں اللہ زینا, اور کہہ رہے ہیں اللہ زینا وہ لوگ یقولون, جو کہہ رہے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا, باری تعالیٰ ہمارا کوئی حمایتی کھڑا کر دے. واجعلنا من لدنك نصيرا, باری تعالیٰ ہمارے لیے کو اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے. جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو, جب کہیں مسلمان پھنسے ہوئے ہوں اور ان پر کفار جو ہیں وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں, تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے مسلمانوں تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے, تم اچھے کھانے کیسے کھا لیتے ہو, نرم بستر پر کیسے سو جاتے ہو, تم کیسے ہنستے کھیلتے ہو جبکہ کمزور مرد عورتیں اور بچے چیخ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس بستی سے نکال, یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں, وہ بہت ظلم و ستم کر رہے ہیں, باری تعالیٰ ہمارے لیے کو ہمارا حمایتی بھیج دے, باری تعالیٰ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. تو مسلمانوں کو جہاد اس وقت کہا گیا جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. مسلمان کبھی قہر نہیں کرتا, مسلمان کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کہ جب تم پر ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے, جب تمہارے بہن بھائی اور بچے اور عورتیں اور بزرگوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے, تو مسلمانوں تم باہر نکلو اور جہاد کرو. اللہ زینا آمنو, ایمان والے جو ہیں, یقاتلون فی سبیل اللہ, واللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. واللہ زینا کفروا, اور جو کافر ہیں, یقاتلون, وہ لڑتے ہیں, فی سبیل الطاغوت, وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. تو مسلمانوں کی متمع نظر کیا ہوتا ہے, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, مسلمان نہ مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے, نہ اپنی سرتاجی کے لیے لڑتا ہے, نہ اپنی یعنی مشہوری کے لیے لڑتا ہے. کیوں؟ تو لڑتا کس لیے ہے؟ شہادت ہے, مقصود مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہا مومن تو شہادت کے لیے لڑتا ہے, اس کا تو متمع نظر ہی شہادت ہے, لیکن کافر جو ہے وہ بے حیائی کے لیے, وہ شیطان کے لیے, طاغوت کے لیے اور طاغوتی طاقتوں کے لیے لڑتا ہے. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو مسلمانوں شیطان کے دوستوں کے ساتھ جنگ کرو. ان قید شیطان کانا ضعیفا, بے شک شیطان کا داؤ جو ہے, مکر جو ہے وہ بڑا کمزور ہے, وہ تمہارے سامنے بہت بڑی یعنی تو کفر کو لے کر آتا ہے لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا. تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے, تم اپنے اللہ جل مجد الکریم اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے, ان کے حکم کی فرما برداری کے لیے, اور ساری دنیا میں ہو جائے دین اسلام اس کے لیے لڑو, اور شیطانی مکروں سے نہ ڈرو, کیونکہ شیطان کا مکر جو ہے وہ بڑا کمزور ہے. الم ترى الى الذين, کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف, قیل لهم, جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم, تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, نمازیں پڑھو اور زکات دیتے رہو. جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا مکہ شریف میں، تو آتے تھے قرار آقا اب ظلم حد سے بڑھ گیا، ہمیں اجازت دی جائے، ہم بھی ان کے ساتھ آگے سے لڑیں۔ مسلمان کمزور تھے سوائے چند آدمیوں کے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو، سوائے ان چند لوگوں کے مسلمان زیادہ تر کمزور لوگ اور غریب لوگ تھے۔ جب مسلمان آتے تو اللہ کے محبوب نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ہاں نمازیں پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو۔ فلما کوتبا علیہم القتال، تو جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، پہلے تو کہتے تھے ہم لڑتے ہیں، ہم لڑیں گے، اگر ہمیں حکم ہوتا ہم یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریقکم منہم، تو ان میں سے ایک گروہ ہے، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرنے لگا، خشیت اللہ، جیسا اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اللہ سے بھی زیادہ، جتنا اللہ سے ڈرنا ہے اتنا زیادہ کافروں سے ڈرنے لگتا ہے۔ کہا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب کہا جاتا ہے جہاد کرو تو کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو ہمیں ختم کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے، تو کہا یہ تو اللہ سے ڈرنے کا مسئلہ ہوا، اللہ سے ایسا ڈرا جاتا ہے تو وہ یوں کافر سے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرتا ہے۔ منافقین کفار سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جہاد جو تھا اس وقت فرض ہوا جب مدینہ طیبہ میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ مکہ میں چونکہ جہاد فرض نہیں ہوا تھا، پہلے نماز اور زکات فرض ہوئی، بعد میں جا کر جہاد فرض ہوا، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کافروں سے یوں ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ وہ ڈرتا ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں تھوڑی مدت کیوں نہیں دے دی، ہمیں تھوڑی سی مدت اور دے دیتی۔ قل، اب یعنی ذہن میں یہ ہے کہ اگر اور مدت ملتی ہمارے پاس بھی اسلحہ ہو جاتا، ہمارے پاس بھی دولت کٹھی ہو جاتی، ہمارے پاس بھی افرادی قوت ہو جاتی، تب ہم لڑتے، تو ابھی تو ہم نے دنیا کا دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، تو ابھی تو ہم نے دنیا کمائی نہیں ہے، ابھی تو ہم ان کے برابر کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ قل متاع دنیا قلیل، اے میرے محبوب کہہ دیجئے دنیا کی متاع جو ہے وہ بالکل قلیل ہے، دنیا کی کمائی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی کمائی کے سامنے، اللہ کی رحمتوں کے سامنے، اللہ کے فضل کے سامنے، ساری دنیا بھی مل جائے، ساری دنیا پر قبضہ ہو جائے، ساری دنیا آدمی کی مملکت ہو جائے، تو جنت کی ایک بالشت کے برابر بھی اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، بلکہ مومن کے سامنے تو دنیا ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو کہا کل بتاؤ دنیا قلیل، یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے یہ قلیل ہے، یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے یہ سب کے سب تمہیں مل جاؤ تب بھی تم اس کو کچھ بھی نہ سمجھو، یہ تو بالکل قلیل ہے۔ ساری دنیا کی زندگی متا کمائی جو ہے یہ قلیل، قلیل کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جو عورت حید کے وقت استعمال کر کے پھینک دیتی ہے۔ تو اللہ نے کہا دنیا تو اتنی بھی نہیں ہے کہ دوبارہ مڑ کے اس کی طرف دیکھا جائے، اتنی گندی یہ دنیا ہے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے، تم جنت کے نظاروں کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، اگر ہمیں دنیا مل جائے، دنیا میں عزت مل جائے، ہم زندہ رہ جائیں، خبردار کسی کے ساتھ لڑے نہ، جہاد نہ کریں، تو اللہ کہتا ساری کی ساری دنیا جو ہے یہ تو قلیل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ اللہ کے محبوب کو آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا تو سبھی صحابہ نے تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی پابانیاں اور آپ کے نورانی بدوہا چہرے کی تعریف کوئی کوئی کر سکتا تھا؟ جس سے بھی پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ دیکھا تو ہے لیکن نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے، جب آقا کا چہرہ دیکھتے تھے نظریں نیچی ہو جاتی تھی، تو کسی نے کہا جاؤ ابو بکر صدیق سے پوچھ لو، پھر ابو بکر کے پاس گئے، کہا میں تو جب بھی آقا کے سامنے بیٹھتا تھا نظریں جھکا کر بیٹھا تھا، آپ کے نور کے سامنے آنکھیں ٹکتی نہیں تھی، عمر فاروق سے پوچھ لو۔ تو عمر فاروق جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس وہ گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا تھا تو نظر جما کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے آپ جا کے مولا علی سے پوچھ لو۔ اب جب مولا علی کے پاس وہ آدمی آیا تو کہا کہ آپ نے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ ذرا ان کی شان بیان کیجئے، ذرا صفت بیان کیجئے، اللہ کے پیارے محبوب کیسے تھے، اور ایسی صفت بیان کیجئے کہ صفت کا حق ہو جائے، ایسی نعت پڑھیے کہ اللہ کے محبوب کی تعریف کا حق ادا ہو جائے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ آدمی تو بیان کر دنیا میں کیا کچھ ہے، دنیا ساری کی ساری نعمتیں تو بیان کر دے، ساری کی ساری چیزیں بیان کر دے. اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا میں کون گنت چیزیں ہیں، میں یہ تو بیان نہیں کر سکتا. کہا اے آدمی تو جس دنیا کو کہہ رہا ہے کہ وہاں بہت کچھ ہے تو اس کا بیان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تو کہتا ہے کل متاع دنیا قلیل، دنیا ساری کی ساری کمائی کم ہے، اور میرے آقا کے حسن خلق کے حسن اخلاق کے بارے میں کہتا ہے کہ انکا لا لا خلق عظیم، میرے محبوب کا خلق عظیم ہے، جب تو قلیل نہیں بیان کر سکتا تو میں عظیم کیسے بیان کر سکوں گا. یہ تو ساری کی ساری دنیا لگی رہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانے اور عظمتیں اور نعتیں بیان نہیں کر سکتی. تو اس لیے ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور آقا کا دیدار ایک طرف ہو جائے تو یہ یعنی سستا سودا ہے. جان چلی جائے، مال چلا جائے، اولاد چلی جائے، سب کچھ چلا جائے تو یہ سستا سودا ہے. تو اللہ کہتا ہے تم اس لیے جہاز سے ڈر رہے ہو کہ تمہیں دنیاوی زندگی سے پیار ہو گیا، تمہیں دنیاوی عزت سے پیار ہو گیا، جاہو جلال سے پیار ہو گیا، تم دنیاوی چیزوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنے لگے. تو میرے محبوب ان کو فرما دو اللہ کے حضور ساری دنیا جو ہے اس کی ایک مکھی کے پر برابر بھی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ جل مجد الکریم کے نزدیک دنیا کی ایک مکھی کے پر برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی منکر کو، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے بھی نہ دیتا. لیکن اللہ کے نزدیک تو ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ یعنی اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور متقی آدمیوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ رسول سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت بڑی بہتر ہوگی. ان کے لیے آخرت، ان کا جو یعنی حشر ہوگا وہ بڑا قابل رشک ہوگا. ان کا حشر ایسا ہوگا کہ دنیا بھی نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھے گی یہ کون آ رہا ہے کہ جس پر سورج سے زیادہ روشن تاج رکھ دیا گیا ہے، اور جس کے قدموں کے نیچے نور کا منبر رکھ دیا گیا ہے، یہ کون نبی ہے؟ تو لوگ کہیں گے یہ نبی نہیں ہے، یہ آقا کریم کے غلام آ رہے ہیں. تو کہا فرشتے جو ہیں وہ پیشوائی کے لیے آئیں گے مومن کے لیے، تو اس کی آخرت جو ہے مومن کی وہ تو بڑی بہتر ہوگی اور بڑی اچھی ہوگی. ولا تظلمون فتیلا، اور کسی پر ایک دھاگے برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ سب کا سب عطا کر دے گا. تو جس آدمی نے دنیا اللہ کی راہ میں دولت بانٹ دی، اللہ دولت دیتا ہے. جس نے اللہ کی راہ میں اولاد دے دی، اللہ اولاد دیتا ہے. جس نے اپنی جان دے دی تو اللہ اس کو کئی جانیں عطا فرما دیتا ہے. اس لیے شہداء کو زندہ کہا گیا، اسی لیے فرمایا گیا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خبردار جو میری راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہنا. بل احیاء عند ربہم، وہ تو اللہ کے نزدیک زندہ ہے. وہم یرزقون، ان کو رزق بھی ملتا ہے، ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. اب تم کافروں کے سامنے جانے سے اسی لیے ڈرتے ہو نا کہ تم قتل ہو جاؤ گے، اسی لیے ڈرتے ہو کہ تمہیں ختم کر دیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو آنی آنی ہے، تم بھاگ لو کہاں تک بھاگو گے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ موت کا پروانہ تو وہاں بھی آ جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی موت سے ڈر کے بھاگ کر کہیں اور ملک میں چلا جائے تو موت نہ آئے، کیا جہاز سے ڈر کر آدمی اندر بیٹھ جائے جا کر موت نہ آئے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ موت تو بہرحال آنی ہے، اور موت جو ہے وہ تم جہاز سے اس لیے نہ ڈرو کہ مر جاؤ گے، بلکہ وہ تو زندگی مل جائے گی. تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت جو ہے وہ تو تمہیں پہنچے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جیسا دوسری جگہ آیا تم موت سے ڈر کر بھاگو، کہاں بھاگو گے، وہ تو ایک نہ ایک دن تمہیں ملاقات کرنے کے لیے ضرور آئے گی، وہ تو ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور ملے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے یقولوا، تو کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے اگر انہیں کوئی بلائی پہنچے تو کہتے ہیں رب کی طرف سے ہے وائن تو سب ہوں صحیح ہے تن، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے یقول حاض ہی من اندے کا تو محبوب کہتے ہیں یہ نبی کی طرف سے آئی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں اگر رب کرم کرے تو کہتے ہیں رب کی مہربانی ہے اس میں نبی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں جی نبی نے یہ کہا نا تب تکلیف پہنچ گئی، یہ کفار کا یہ مشرکوں کا طریقہ ہے کہ برائی کو نبی کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں، آج بھی کتنے نام نہاد مسلمان ہیں ذرا سی بات پر یعنی لے کے تلواریں کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھو جی نبی نے یہ کہہ دیا تو فلاں مصیبت آ گئی، نبی نے یہ کر دیا تو فلاں اتنے دن تک وہی رک گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب نبی اکرم غیب کی خبر بتائیں تو کبھی نہیں لوگوں کو بتاتے دیکھو نبی غیب جانتا ہے، ہاں کبھی نہ بتائیں تو شور مچاتے ہیں دیکھو اگر جانتا ہوتا تو بتاتا، تو اگر رب کہتا ہے کوئی میری طرف سے اگر کوئی نعمت پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں، پھر وہ کرتے یہ ہیں تو جی رب کا کرم ہے ہم پر، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں نبی کے مصیبت تو نبی کی طرف سے آئی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، دیکھیے کل کل من عند اللہ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، میرے بھائی میرے دوست مسلمان میں تمہیں ایک یعنی یہاں ایک تمہیں لمحہ فطریہ دے رہا ہوں کہ جب برائی کو نصب منسوخ کیا گیا رسول اللہ کی طرف تو اللہ نے کہہ دیا کل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی رب نہیں کہتا نبی پر اعتراض کرنا، رب کہتا مجھ پر اعتراض کرو، یہ میری طرف سے آیا ہے، جب میں کرم کروں تو میری حمد بیان کرتے ہو، تو جب تمہیں برائی پہنچے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا کہنے کی بجائے یہ بھی میں نے دی ہے، ابھی میں یعنی تھوڑا سا آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ابھی اللہ نے اس کے یعنی مطابق ایک اور کلام کیا جس سے مفہوم ایک اور واضح ہوتا ہے، جب نبی اکرم پر اعتراض ہوا تو رب نے اپنی طرف اس برائی کو بھی نسبت اپنی طرف کر دی، یہ ہے اللہ جل مجد کریم کا مبارک طریقہ، اللہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے محبوب پر کوئی اعتراض کیا جائے، فمال ہاؤ لائل قوم یہ وہ قوم ہے، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یقون لا یقادون یفقہون، یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں، ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی حدیثہ کو بات آتی نہیں ہے ان کی سمجھ میں، یہ اچھائی کو تو میری طرح منسوخ کرتے ہیں، کرم کو تو میری طرح منسوخ کرتے ہیں، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کے نبی کی طرف سے پہنچی ہے، اب دیکھیے اب اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے وما اصابک من حسنۃ، اگر کوئی ہے سننے والے تجھے پہنچے بلائی فمن اللہ ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہا نہیں میری طرف کہو کرنے والے یہ تیری طرف سے ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے وہ اعتراض کرنا ہے تو میری ذات پر ہی اعتراض ہوگا، اعتراض کرنے والے تو اللہ کے نبی پر اعتراض کر رہا ہے، تو یہاں وہی بات اوپر بھی سیئت ان کا لفظ، یہاں بھی سیئت ان کا لفظ، اوپر بھی حسنت ان کا لفظ، یہاں بھی حسنت ان کا لفظ، اللہ نے وہاں تو کہا کہ دونوں چیزیں میری طرف سے ہیں، اب اللہ کہتا ہے کہ اچھائی میری طرف سے ہے، برائی تیرے عملوں کا سبب ہے، برائی تیرے عملوں کے وجہ سے تجھ پر پہنچی، تیری شان پہ اعمال ہے، اب دیکھیے جب اللہ کے محبوب کی طرف برائی کی نسبت کی گئی تو اللہ نے کہا میری طرف سے ہے، اور جب ہماری باری آئی تو اللہ نے کہا نہیں تمہاری طرف سے ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ اعتراض جو نبی پر اعتراض کیا جائے، جو غیر مناسب بات اس کے محبوب کی طرف کی جائے تو اللہ اس کو اپنے اوپر لیتا ہے، اور جب ہماری بات آئے تو اللہ کہتا ہے یہ تمہارا اپنا عمل ہے، اب بھی تو کہنا چاہیے تھا نا کہ برائی پہنچے تب بھی میری طرف سے، اچھائی پہنچے تب بھی میری طرف سے، اب نہیں کہا، اب کہا اچھائی پہنچے تو میری طرف سے، برائی پہنچے تو تیری طرف سے، لیکن جب نبی کی طرف باری کی تو کہا نہیں یہ نبی کی طرف سے نہیں میری طرف سے ہے، یہ دیکھیے کتنا عظیم اور عجیب اور پیارے پیرائے نے اللہ جل مجد کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات مقدسہ کو لوگوں کے حملوں سے بچایا، اسی لیے تو بزرگوں نے کہا میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترتیب کو دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ آخر میں اللہ آتا ہے اور پھر آگے محمد رسول اللہ آخر میں پھر اللہ آتا ہے، تو اللہ جل مجد کریم نے کلمے میں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نام دونوں طرف اپنا نام رکھا، درمیان میں اپنے محبوب کا نام رکھا، تو جب درمیان میں محبوب کا نام رکھا تو کیوں رکھا، بلا مثال و تمثیل، جس طریقے سے آدمی کو درخت بیجتا بوتا ہے اور درخت جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد آدمی ایک باڑ لگا دیتا ہے. کیوں باڑ لگاتا ہے؟ کہ اس پر حملہ کرنے والا جو ہے وہ اس کو جانور کھانے والا جو ہے باڑ اس کو روک لے گی. یہ باڑ پر حملہ کرے گا درخت بچ جائے گا. آپ بچے کو جب بٹھاتے ہیں تو اس کے ارد گرد آپ کوئی حصار قائم کر دیتے ہیں ایک کہ یہ آپ بچہ جو ہے کہیں گر نہ جائے. بلا مثال و تمثیل اللہ نے محبوب کا نام درمیان میں رکھا. کوئی ادھر سے حملہ کرے تب بھی محبوب کی ذات بچ جائے, وہ حملہ اللہ کی ذات پر ہوگا. کوئی ادھر سے حملہ کرے اعتراض کرے تب بھی کہا پہلے میری ذات ہے بعد میں میرے محبوب کی ذات آئے گی. اس لیے اللہ جل مجد کریم نے ایک حصار قائم کر دیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد. کہا جو میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہیں حقیقت میں وہ میری ذات پر اعتراض کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے اللہ نے فوراً کہہ دیا بھائی جو اچھائی پہنچے میری طرف سے, جو برائی پہنچے سننے اور جاننے والے وہ تیرے نفس کی طرف سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اے محبوب ہم نے تو تجھے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا ہے, ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے. لِلنَّاسِ, ناس میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایک قوم کے نبی بن کر نہیں آئے, صرف مکے والوں کے لیے, صرف مدینہ شریف والوں کے لیے, صرف عرب شریف والوں کے لیے نہیں, صرف چند ملکوں کے لیے نہیں. پیارے آقا نے فرمایا ارسل تو الى الخلق کافا, مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. وہ اس تو الى الاسود والاحمر, میں ہر سیاہ اور سرخ کا نبی بن کے آیا ہوں. یا ایہا کل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع, اے محبوب کریم کہہ دو اے ساری دنیا کے لوگوں میں تم سب کا آقا و مولا بن کر آیا ہوں. تو محبوب ساری کائنات کے رسول ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اے محبوب ہم نے تو تجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وکفا باللہ شہیدا, کوئی مانتا ہے تو مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے, مجھے کسی کی گواہیوں کی ضرورت نہیں. وکفا باللہ شہیدا, نہیں تیرا گواہ کافی ہے. تیری نبوت کو ماننے والا, تیری نبوت کو بیان کرنے والا, تیری شانوں کو بیان کرنے والا, کوئی کرتا ہے تو کرے, نہیں کرتا تو نہ کرے, کسی گواہی کی ضرورت نہیں. فلاں مانتا ہے یا نہیں مانتا, فلاں جو ہے وہ بات کرتا ہے یا نہیں کرتا, اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد ہوا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل نہیں مانتا تو نہ مانے, ابو لہب نہیں مانتا تو نہ مانے, عبداللہ بن ابی شانے نہیں مانتا تو نہ مانے, مجھے کسی کی دعائی کی ضرورت نہیں. کوئی مانے گا تو نبی کی شان ہوگی. اللہ کہتا ہے میں ہی تیرا گواہ کافی ہوں. اے محبوب تو مجھے مانتا جا, میں تجھے مانتا جاتا ہوں. تو مجھے کہتا جا لا الہ الا اللہ, میں کہتا جاتا ہوں محمد رسول اللہ. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے وکفا باللہ شہیدا, اللہ تیرا گواہ کافی ہے. اب دیکھیے گواہی تو ہمیں دینی چاہیے تھی, ہم بھی دیتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے جو گواہی دے اس کے حق میں بہتر ہے, نہ بھی گواہی دے تو محبوب کریم کا کچھ نہیں بگڑے گا, محبوب کی شان کم نہیں ہوگی. یہ جو ہم بعض اوقات لوگوں سے لڑتے ہیں تو شان کیوں نہیں بیان کرتا, تو منکر کیوں ہے, اس لیے نہیں لڑتے کہ نبی کی شان کی کمی ہو رہی ہے, بلکہ ہم تو ہمارا ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ کوئی گستاخ نظر نہ آئے, کوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر نظر نہ آئے. ورنہ ساری دنیا میں کوئی بھی آج دیکھیں جتنے لوگ ہیں, جی ہم صلاۃ و سلام نہیں پڑھنے دیں گے, ہم میلاد نہیں کرنے دیں گے, ہم نعت نہیں پڑھنے دیں گے. میں کہتا ہوں کس کس کو روک لو گے؟ چلو اگر دل فرض محال اللہ نہ کرے کہ ساری دنیا پر تمہاری حکومت ہی ہو جائے, تم کسی کو محل میلاد نہ منانے دو, تم کسی کو نعت نہ پڑھنے دو, تم کسی کو صلاۃ و سلام نہ پڑھنے دو, تو کیا ہوگا؟ دنیا والوں کو روک لو گے, آسمان والوں کو کیسے روکو گے, فرشتوں کو کیسے روکو گے؟ اور اگر اللہ نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا حکم فرشتوں پر بھی چل جائے, تو فرشتوں کو روک لو گے, رب کو کون روکے گا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اللہ کے فرشتے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. مومنوں تم بھی اگر مومن ہو تو تم ہی پڑھو, یہ حکم ہی مومنوں کو ہوا ہے, دوسروں کو تو حکم ہی نہیں ہوا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے محبوب ساری دنیا تیری تعریف کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے, یہ انہیں کی بہتری ہے, کوئی نہ کرے تو نہ کرے. ورفانا لکا ذکر کا حسایا, تجھ پر ذکر ہے اونچا تیرا, گور ہے بالا تیرا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہمارے کرنے پر موقوف نہیں ہے, بلکہ رب آپ رب کا ذکر تو دنیا کرے, رب محبوب کا ذکر کر رہا ہے. میں کہتا ہوں محبوب کا ذکر کب تک روکو گے, کب تک رک رہے گا, نہیں رک سکتا. عقل ہوتے تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ تو گٹانے چاہتے ہیں لیکن اللہ بڑھانا چاہتا ہے تو کون روکے گا, یعنی کون اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو روکے گا. اللہ کہتا ہے محبوب کریم تیری رسالت کا, تیری نبوت کا, تیری شانوں کا, تیری عظمتوں کا میں خود گواہ ہوں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے رب کی اطاعت کی ہے, جس نے رسول کو مانا ہے اسی نے رب کو مانا ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آدمی یہ کہہ سکے کہ بھائی دیکھیے میں رب کو مانتا ہوں, میں رسول کی بات نہیں مانتا, میں صرف قرآن کی بات مانتا ہوں, میں حدیث نہیں مانتا. آج کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. رب کہتا ہے میری کوئی اطاعت کیسے کرے گا, اطاعت کہتے ہیں پیروی کو, پیروی کہتے ہیں قدموں پر قدم رکھنے کو. رب تو ایسے چلتا نہیں ہے کہ اس کے نشانے قدم کو دیکھ کر چلا جائے, یہ چلنا تو صرف رب کے محبوب کی ایک صفت ہے. کہا جہاں سے میرا محبوب قدم اٹھاتا ہے وہاں تم اپنے قدم رکھا کرو, میرے محبوب کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلا کرو. خبردار جس نے محبوب کو مانا اسی نے مجھے مانا, جو محبوب سے دور ہو گیا وہ مجھ سے دور ہو گیا. کوئی راج نہیں ہے ایسی کہ نبی کی ذات کو چھوڑ کے آدمی کو رب کے پاس چلا جائے, رب کو مان لے, یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. کہا رب کو کس نے مانا, جس نے محمد عربی کو مانا. دیکھیے کتنے مقامات پر آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ, اطاعت تو ہوتا ہے کام دیکھ کے کرنا, اب تو نماز پڑھتا نہیں ہے, تو کہتا ہے میری اطاعت کرو, ہم کیسے نماز پڑھیں گے, تو روزہ رکھتا نہیں ہے, ہم کیسے روزہ رکھیں گے, تو صدقہ اس طریقے سے زکات دیتا نہیں ہے, ہم کیسے دیں گے. کہا میرے محبوب نے جو کیا تم کرتے جاؤ, جو میرے محبوب کرے گا اسی نے میرے حکم پر عمل کیا ہے, اسی نے مجھے مانا ہے. تو ساری کائنات میں جو بھی عمل ہیں, کہا عمل وہی پسند کیا جائے گا جس پر میرے محبوب کی رضا کی مہر لگی ہوگی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ, جس نے میرے محبوب کو مان لیا, فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, اسی نے اللہ کا حکم مانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب کی ذات کو چھوڑ کے آدمی تو ہی قائم کو کر لے, تو ہی کو قائم کر لے, یہ نہیں ہو سکتا. نبی کا راستہ چھوڑ کے آدمی رب تک پہنچ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. نبی کے وسیلے کو چھوڑ کے آدمی رب کو پا لے. کہا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی مخرج ہے, ایک ہی دخول ہے. کون سا ہے؟ اس کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو ان کے قدموں میں آ گیا رب قبول کر لے گا, جو ان کو چھوڑ کے جینے کی کوشش کرے گا, جو ان کو چھوڑ کے رب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, ساری زندگی مارا مارا پھرے گا. محبوب کریم کی ذات کو چھوڑ کر کوئی راستہ نہیں ہے, رب کے راستے پر چل نکلا. اور جو نبی سے پھر گیا, کہا وَمَن تَوَلَّا, اے محبوب جو تجھ سے پھر گیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تو ہم نے تمہیں ان کو بچانے کو نہ بھیجا. جو جاتا جہنم میں چلا جائے جہنم میں. محبوب ان پر جو تیرے منکر ہیں ان پر تیری حاجت ضروری نہیں ہے, تو ان کے لیے حفیظ نہیں ہے. اب یہ دیکھیے فمار سلنا کا نہیں ہے محفوظہ. محبوب میں نے تم کو آپ کو ان پر حافظ بنا کر نہیں بھیجا, تو اس کا ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. کن کا؟ جو تیری ذات سے ڈر گئے, جو تیری ذات میں آ گئے, تیری بارگاہ میں آ گئے, جنہوں نے تجھے اپنا اوقا مولا مان لیا, تو ان کی تو حفاظت کرے گا, ان کو تو بچائے گا. لیکن جو تیری بارگاہ میں نہیں آتے, جو تجھے مانتے نہیں, محبوب تیرے ذمہ ان کی حفاظت بھی کوئی نہیں ہے. جاتے ہیں تو جائے جہنم میں, تو نہ بچانا. وہ چونکہ جو تیرے جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں, وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو محبوب کی بارگاہ کو چھوڑ گیا, ساری دنیا میں در بدر پھرتا رہے گا, اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا. تو رب کہتا ہے محبوب تیرے ماننے والا ہی تیرے ماننے والا ہے, تو جو تیری ذات سے پھر گیا, جس نے منہ پھیرا تیری ذات سے, تو میں نے تجھے ان پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا. میں نے تم کو ان کا حافظ بنا کر نہیں بھیجا. لوگ کہتے ہیں ہمارا محافظ اللہ کا رسول نہیں ہے, ہم اس کو نہیں سمجھتے. بھائی سچ تم سچ بات کہتے ہو, کیوں سچ بات کہتے ہو کہ جو ان سے منہ پھیرے, جو ان سے پھر گیا وہ حقیقت میں دنیا اللہ رسول سے پھر گیا, وہ جنت سے پھر گیا. تو جو ان سے پھر گیا اللہ ان کے محبوب ان کی حفاظت بھی نہیں کریں گے. محبوب تو غلاموں کو بلائیں گے نا, محبوب تو ان کو قیامت کے دن بلائیں گے. اور میری نعتیں پڑھنے والوں, میرا ذکر کرنے والوں, میری تعریفیں کرنے والوں, آؤ میری نورانی چادر کے نیچے آ جاؤ. آؤ آج رب کی بارگاہ میں, رب تو بڑا قہار اور جبار کی صفت میں ہے, آج آؤ آج میری رحمت کی چادر کے نیچے آ جاؤ. تو اس لیے اللہ کہتا ہے, کئی لوگ کہیں گے دیکھو جی اللہ کا نبی محافظ بن کے نہیں آیا, مددگار بن کے نہیں آیا. آپ کہیں تو بھی ٹھیک کہتا ہے, تیرے لیے بن کے نہیں آیا, ہمارے لیے بن کے آیا ہے. اس لیے رب کہتا ہے کن کے لیے تو حافظ نہیں ہے یا رسول اللہ؟ ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ رسول حافظ ہے, تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے, اللہ کا نبی حافظ نہیں ہے, رب حافظ ہے. تو کہیں بالکل تو بھی ٹھیک کہتا ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا, جو تیری بارگاہ سے پھر گیا تو اس کا حافظ نہیں ہے, جو تیری بارگاہ نہ آ گیا تو ان کا محافظ بن گیا. اے محبوب تو ان پر نظر کرم فرما دے, ان پر دست شفقت رکھ دے, ان کا تو محافظ بن گیا, دنیا آخرت میں ان کا تو کارساز بن گیا. تو اسی آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی محافظ نہیں ہے وہ بھی سچ کہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں محافظ ہے وہ بھی سچ کہتے ہیں. جو پھر گئے ان کے لیے محافظ نہیں ہے, اور جو ان کی بارگاہ میں پڑے رہے ان کا محافظ محبوب بن جاتا ہے. محبوب کریم ان کی حفاظت کرتے ہیں, دنیا میں بھی حفاظت کرتے ہیں, آخرت میں بھی حفاظت کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, اور کہتے ہیں وہ ہم نے بھی ماننا, فائزہ بارازو من اندے کا, اور جب تیرے پاس سے نکل کر جائیں, بیعت طائفت منہم, تو ان میں سے ایک گروہ جو کہہ رہا کہہ گیا تھا غیر اللہ بھی, اب وہ کہتا ہے تقولو اس کے علاوہ جو تو نے کہا تھا. محبوب تیری بارگاہ میں تو وہ سمجھتا ہے تیرے, ہم تیرے ساتھ ہیں, کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن جب تمہاری بارگاہ سے نکل کر جاتا ہے تو تمہارے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیتا ہے. واللہ یکتب ما یبیتون, اللہ لکھ لیتا ہے ان کے راتوں کے منصوب کرو. فاعرض عنہم, محبوب ان سے چشم پوشی کیجئے, وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا, محبوب تجھے اللہ ہی کافی ہے, اللہ تیرا کار ساز ہے. منافق کیا کرتے تھے, صحابہ کی بارگاہ میں آتے تھے, آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, آپ حکم کر کے دیکھیے, ہم مالو جان قرآن کر دیں گے. لیکن جب گھروں میں راتوں کو واپس جاتے تھے تو کہتے تھے, خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیتے تھے, جب مسلمان نکلیں گے ہم ان کے ساتھ نہ ہوں گے. دیکھو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لاتے ہیں, تم بھی ایمان لے آیا کرو, تم بھی تعریفیں کیا کرو, لیکن جب محبوب کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ تو پھر لوگوں کو بتایا کرو, نہیں محبوب تو کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ لوگوں کو اس لیے کہتے تھے کہ صبح ایمان لاؤ, پچھلے ٹائم کفر کرو, تاکہ مسلمان بھی تمہارے ساتھ کفر کر دیں. وہ بھی کہیں ہاں, جب مسلمان ہو کر آدمی بات کرتا ہے نا, کو کافر اگر یہ بات کرتا کہ تمہارے نبی کو علم نہیں ہے تو مسلمان لڑ کے مر جاتا اس کے ساتھ, لیکن جب مسلمان ہو کے بات کرتا ہے نا تو آدمی کہتا ہاں بھائی ہو نہیں تو مسلمان ہے نا, وہ کہتا علم نہیں ہے, تم کہتے ہو علم ہے, تو اب اختلاع پیدا ہو گیا, لہٰذا وہ جھگڑنا نہیں چاہیے. تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے تو کہے, اگر کوئی کافر کہے تو مسلمان اس کے ساتھ لڑ جائے, مسلمان اس کو یا قتل کر دے یا قتل ہو جائے. لیکن جب نام نہاد مسلمان کلمہ گو یہ بات کہتا ہے تو آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک بات, حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں تو نام نہیں لکھا لیکن دوسری حدیثوں میں نام بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ فاروق اعظم ہی تھے. ایک دوسری میں ہے صدیق اکبر تھے. ممکن ہے یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہوں کہ ایک یہودی کا اور فاروق اعظم کا ایک جگہ ٹکراؤ ہوا, بات چیت ہو رہی ہے, تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ کو کائنات کا دولہا بنا کر بھیجا ہے, کائنات کا آقا بنا کر بھیجا ہے. اب یہودی کہتا ہے اس کو آقا پہنچتا ہے, وہ حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہے. یہودی کہتا ہے مجھے اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو کائنات پر افضل بنا کر بھیجا. اب دیکھیں اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بات کرے کیونکہ وہ اس نبی کو مانتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ پر, کہا تو میرے سامنے کہہ رہا ہے, تو میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو ساری کائنات سے افضل بنا کر بھیجا, کائنات میں تو میرے آقا بھی ہیں, تو کیا موسیٰ میرے آقا سے بھی بڑھ کر ہے؟ تھپڑ مارا. اب وہ یہودی روتا روتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا, یا رسول اللہ آج عمر نے مجھے مارا ہے. پیارے آقا نے بلایا, عمر کیوں مارا؟ یا رسول اللہ اس نے میرے سامنے ایسا کہہ دیا. تو میرے آقا نے فرمایا, عمر ان کا بھی نبی ہے, ان کو حق پہنچتا اپنے نبی کی تعریف کریں, لیکن افسوس آج تو مسلمان ہو کے کہہ رہا ہے نہیں حضرت عیسیٰ کو تو علم تھا میرے نبی کو علم نہیں تھا, نہیں حضرت موسیٰ کو تو یہ بات تھی میرے نبی کو نہیں تھی. تو اس لیے میرے بھائی, اس لیے کافر یہ منافق جو تھے سامنے تو اچھی باتیں کرتے تھے, لیکن جب آپس میں جا کر بیٹھتے تھے تو پھر رات کو منصوبے بناتے تھے. تو رب کہتا ہے بدلہ حجت تو وہ ما یبیتونا, رب ان کے رات کے منصوبوں کو لکھتا ہے. فاعرض عنہم, محبوب آپ غمگین نہ ہو جیے, آپ درگزر فرمائیے, چشم پوشی فرمائیے. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل کیجیے. وکفا باللہ وکیلا, اللہ کافی ہے وکیل. اب دیکھیے وکفا باللہ وکیلا, جب اللہ ہی وکیل کافی ہے تو آج یہ فاسق فاجر کو وکیل کہنا, یہ عدالتوں میں جا کر ہر فاسق فاجر بے نماز کو وکیل کہنا کہ مقدمہ لڑ رہا ہے, مولانا صاحب آپ کے وکیل کون سے ہیں؟ جی فلاں میرا بہت اچھا وکیل ہے, میں فلاں وکیل کو میں نے اتنی فیس دی ہوئی ہے وہ میرا مقدمہ لڑے گا. اس وقت تو شرک کا دورہ نہیں پڑتا کہ اللہ کہتا ہے میں وکیل ہوں, تو نے فاسق فاجر کو وکیل بنا لیا. کہتا ہے دیکھو جی اللہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں, تم نے نبی کو کیوں کہہ دیا؟ اللہ کہتا ہے میں نور ہوں, تم نے نبی کو کیوں کہہ دیا؟ ارے جو رب کی صفت ہے تو فاسق فاجر کو دینے کے لیے تو تیار ہے, تو یہودی عیسائی کو دینے کے لیے تو تیار ہے, تو محبوب کو دینے کے لیے وہ صفتیں کیوں تیار نہیں جو رب نے خود دے دی ہیں, جو رب نے خود عطا کر دی ہیں؟ رب نے خود نبی کو علم دیا, رب نے خود نبی کو نور کہا, رب نے خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحیم کہا, رؤوف کہا, کریم کہا. یہ سب نبی کی یعنی الحمدللہ صفتیں ہیں, اللہ کی بھی صفتیں ہیں. تو جو رب اپنے نبی کو صفات دے ان کے ماننے سے بھی کہتا ہے شرک ہو جائے, لیکن رب نے کہیں نہیں کہا کہ لوگو جو کافروں کو جا کر وکیل بناؤ. رب تو کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا کرو, نعم المولا ونعم النصیر کہا کرو, کہ سب سے بہتر رب ہی وکیل ہے. تو تم کافروں کو بھی وکیل بنا لیتے ہو, تم یہودیوں کو بھی وکیل بنا لیتے ہو, تم فاسق و فاجروں کو بھی وکیل بنا لیتے ہو. تو جب وہ وکیل بن جاتے ہیں, کسی سے پوچھئے وکیل کیسے, تو کہتے ہیں جی حقیقی وکیل تو رب ہی ہے, کیونکہ یہ بھی ہماری بات جائتا پوچھتا ہے نا, اس لیے یہ ہمارا وکیل ہے. ہم بھی کہتے ہیں حقیقی وکیل تو رب ہے, لیکن رب تک ہماری گزارشات ہمارا آقا پیش کر دیتا ہے, ہمارے گناہوں کی معذرت جو ہے ہمارا آقا فرما دیتا ہے. اس لیے ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمارا حقیقی وکیل ہے, تیری عطا سے ہمارا آقا بھی ہمارا وکیل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محبوب کریم ہمارے وکیل بھی ہیں, ہمارے کفیل بھی ہیں, ہمارے مقدموں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کریں گے, ہمارا مقدمہ لڑیں گے بھی, اور رب کی بارگاہ سے ہمیں بری بھی انشاءاللہ کرا دیں گے. آج کے وکیل تو پیسے لے کر بھی بھاگ جاتے ہیں, آج کے وکیل تو ایسے ہیں کہ رقمیں لے کر فیسیں لے کر بھی مقدمے ہار جاتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ محمد رفیق وہ مقدمہ کیوں ہارے جب والے محمد وکیل ہوئے, تو جب سے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکیل بن جائیں وہ کبھی بھی ہارتا نہیں ہے, وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ کے محبوب کریم کی وکالت پر بھروسہ کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی بھروسہ کر سکتا ہے. افلا یتدبرون القرآن, وہ لوگوں قرآن پڑھتے ہیں اس میں تدبر بھی کیا کرو, اس میں غور و فکر بھی کیا کرو, یہ قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ دن رات دعوت تو دے رہے ہو قرآن پڑھا کرو, لیکن قرآن پڑھ کے غور و فکر بھی کیا کرو, قرآن تمہیں یہ کیوں, جس طریقے سے قرآن تمہیں یہ چیزیں سمجھا رہا ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اگر قرآن ہوتا کسی غیر کی طرف سے تو اس میں اختلاف کثیر تم پاتے, ایک آئے دوسری آئے سے جھگڑتی ہوتی, ایک آئے دوسری آئے سے لڑتی ہوتی, ایک آئے دوسری کا انکار کرتی ہوتی. نہیں ہے, سمجھنے والے کی غلطی ہو سکتی ہے, سمجھانے والے کی غلطی ہو سکتی ہے. قرآن کی آیت سے نہیں ٹکراتی, اللہ کے محبوب کا کلام کلام اللہ سے نہیں ٹکراتا, کلام اللہ اللہ کے محبوب سے نہیں ٹکراتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو کہا یہ دیکھیے, اللہ نے ایک اپنی توحید کی بہت بڑی دلیل پیش کر دی. کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں اگر غور و فکر کرو قرآن میں، ایک ایک لفظ پڑھو، ایک ایک حرف پڑھو، ایک ایک آیت پڑھو، ایک ایک سورت اور سپارہ پڑھو، اول سے لے کر آخر تک پڑھتے جاؤ، الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھتے جاؤ، قرآن تمہیں آپس میں اختلاف نظر نہیں آئے گا. اگر اختلاف ہوتا تو یہ تھا کہ یہ غیر خدا سے ہوتا. لہذا رب کہتا ہے اگر قرآن میں اگر کوئی یہ کسی اور کی طرف سے نازل کیا ہوتا تو اختلاف ہو جاتا. آدمی آج اور بات کرتا ہے، کل اور کرتا ہے، بعض اوقات دس سال کے بعد اور کرتا ہے، بھول جاتا ہے. وہ آدمی کہتا ہے مفتی صاحب آپ نے فلاں دور میں تو یہ مسئلہ کیا تھا، آج آپ یہ کر رہے ہیں. تو آدمی کہتا ہے بھائی میں بھول گیا، مجھے نہیں یاد میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. لیکن رب چونکہ نہیں بھولتا، رب کہتا میں جو بات کرتا ہوں اس کی مخالفت نہیں کرتا. تو یہ رابری توحید کی ایک دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہو رہا تو اس میں اختلاف ہوتا. اب دیکھنا چاہیے اس میں اختلاف ہے یا نہیں ہے. اگر اختلاف ہوگا تو یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا، اگر اختلاف نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ شرط اور جزا ہے. اگر اختلاف نہیں پایا گیا تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر اختلاف پایا گیا تو غیر اللہ کی طرف سے ہے. رب نے ایک دلیل دے دی اور رب نے ایک طریقہ بیان کر دیا. اب آئیے وہ آیت کریمہ پڑھیے کہ جس میں کہا گیا ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسانی السوء، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں غیب میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی بری نہیں پہنچتی. یہ بھی شرط اور جزا ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی نے غیب خیر اکٹھی کی ہے یا نہیں کی. اگر خیر اکٹھی کی ہے تو نبی غیب بھی جانتا ہے، اگر نبی کے پاس خیر نہیں ہے تو پھر غیب بھی نہیں جانتا. اگر نبی کو سوء پہنچی ہے، شیطانی وسواس پہنچے ہیں، تو پھر نبی غیب نہیں جانتا. اور اگر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شیطانی اثرات سے پاک رکھا ہے تو معلوم کرے نبی غیب جانتا ہے. وہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی شرط اور جزا ہے، اس آیت کریمہ میں بھی شرط اور جزا ہے. یاد کر لیجئے اس آیت کریمہ کو، جب کوئی وہ آیت پڑھے گا تو آپ یہ آیت پڑھ دیں. آپ کہیں کہ دیکھیے اب قرآن میں اختلاف ہے یا نہیں ہے، رہے گا نہیں ہے، تو کہیں یہاں شرط پائی گئی تو جزا پائی جائے گی. لہٰذا معلوم ہوا رب کے سوا نہیں ہے، رب کا کلام ہے. تو اب وہی بھی دیکھیے نبی اکرم کو خیر عطا ہوئی یا نہیں ہوئی، تو رب کہتا ہے وما ومن اتیا ومیت الحکمہ فقد اوتیا خیرا کثیرا، جس کو ہم نے حکمت دی اس کو خیر کثیر دے دی. تو میرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حکمتیں عطا کر رہے ہیں، حکمتیں بانٹ رہے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا محبوب کتاب سراتا ہے، حکمتیں بانٹ رہا ہے. تو جو حکمتیں بانٹتا ہے کیا اس کے پاس خیر ہے کہ نہیں ہے؟ رب کہتا میں نے خیر کثیر عطا کر دی ہے، میں نے خیر کثیر دے دی ہے. تو جس کے پاس خیر کثیر ہے اس کے پاس علم غیب بھی ہے. اسی لیے تو رب ارشاد فرماتا ہے نہ کل کوثر، محبوب کریم ہم نے خیر کیا تمہیں ساری کی ساری کثرتیں عطا کر دی ہے. نہ کل کوثر، ساری کثرت پاتے جڑے ہیں. تو ساری کثرتیں جو ہیں تو وہ تو رب نے اپنے محبوب کو دے دی ہیں، ساری خیریں جو ہیں وہ تو رب نے اپنے محبوب کو دے دی ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر شرط پائی جائے تو جزا بھی پائی جاتی ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، جب کوئی ان کے پاس بات آتی ہے اطمینان کی، اول خوف ہے یا خوف کی، اَذَاءُوا بِهِ، تو اس کا چرچا کرتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اب یہ آیت کریمہ کی ماشاءاللہ تفسیر تو بڑی اچھی ہے. چلیں ابھی دس منٹ ہیں میرے خیال میں، تو اس لیے اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں ذرا سی خبر دیکھی شور مچا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب رب نے طریقہ سمجھایا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، یہ خبر کو جھانچنے کے لیے، کلام اللہ سمجھنے کے لیے طریقہ کیا ہے. یہ نہیں آیت پکڑو اور بھاگ کھڑے ہو جاؤ میں نے آیت پڑھی اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے اس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے حدیث پڑھی دیکھیے اس کا معنی مفہوم یہ ہے. اپنے ناقص ذہن سے ایک آیت پڑھو، ایک خبر سن لو اور اس کو یعنی شور مچانا شروع کر دو. رب کہتا ہے کوئی خبر آ جائے ان کے پاس امن کی یا خوف کی، ازارو بے ہی شور مچا دیتے ہیں، چرچا کرتے ہیں. کاش لو ردو ہی لر رسول، یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جاتے، یہ میرے محبوب سے پوچھتے کہ پیارے آقا اس خط کا لگانا مطلب ہے, اس آیت کا کیا معنی بنتا ہے, اور رسول کے ساتھ ساتھ وَإِلَىٰ أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اپنے میں سے فقہا سے پوچھتے کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ اس کا کیا مطلب ہے, اے امام شافعی اس کا کیا مطلب ہے. آج لوگ ہر شخص کہتا ہے جی میں کسی امام کو نہیں مانتا, میں تو خود قرآن و حدیث پڑھتا ہوں, جی مجھے کسی کے امام کی کیا ضرورت ہے, میں خود عالم ہوں, اتنا عالم ہے کہ صحیح قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا, وہ بھی کسی کا ترجمہ پڑھتا ہے, صحیح حدیث کی عبارت نہیں پڑھ سکتا, وہ اردو کا ترجمہ پڑھتا ہے, اور کہتا ہے مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. رب کہہ رہا ہے کوئی خبر پہنچے تو اس کو خود بخود نہ بیان کرنا شروع کر دیا کرو, چرچے نہ کرنے شروع کر دیا کرو, اس کو میرے محبوب کی طرح لٹاؤ اور اولی الامر کی طرح لٹاؤ, جو صاحب اختیار لوگ ہیں جن کو اللہ جل مجد الکریم نے علم دیا ہوا ہے, ان کے بارگاہ میں وہ مانا وہ عبارت پیش کرو, عالما اللہ زینا یستم بتونا ہوں میں ہوں, تو ضرور ان میں اس کی حقیقت کے جان لے رہے. یہ بعد میں جو کاوش کرتے ہیں, یعنی اب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کوئی اختلافی مسئلہ ہو, آیت کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو محبوب کی بارگاہ میں پیش کیجئے, محبوب کریم کے بعد اول امر کی بارگاہ میں پیش کیجئے. اول الامر کون ہے؟ جن عبداللہ بن عباس, امام مجاہد, امام قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم, سبھی اول الامر کہتے ہیں, وہ فقہا ہیں, وہ ائمہ مجتہدین ہیں. تو رب کہتا ہے خبریں ان کی بارگاہ میں لے جایا کرو اور ان سے پوچھا کیجئے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, اس حدیث کا کیا مطلب ہے, اس خبر کا کیا مطلب ہے. تو وہ مسائل کو استنباط کرتے ہیں, وہ مسائل کو نکالتے ہیں. تو یہ ہر شخص کے بس روگ نہیں ہے, ہر شخص مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا, اس لیے اللہ کہتا ہے فقہا کی بارگاہ میں لے جاؤ. آج آپ کو بہت سارے نام نہاد آج ملیں گے جن کو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے, حدیث پڑھنی آتی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں جی میں تو کسی امام کو نہیں مانتا, میں تو اللہ رسول کی بات مانتا ہوں. بھائی بات تو اللہ رسول کی ہے, لیکن اس کے سمجھانے کے لیے بھی تو کوئی آدمی ہونا چاہیے نا. تو اللہ کہتا ہے جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ان لوگوں کی بارگاہ میں لے جاؤ جو استنباط کرتے ہیں. امام آمش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے چند مسائل پوچھے, تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے. امام اعظم پڑھتے تھے, ابھی پڑھتے تھے, انہی کی بارگاہ میں امام آمش کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, تو عرض کی حضور اے استاد محترم اگر حکم ہو تو میں اس کو جواب بتا دوں. تو فرمایا تو کیسے بتائے گا؟ تو آپ نے وہ سارے کے سارے اس کے مسائل حل کر دیے. تو اب امام آمش حیران ہوئے اور کہا وہ نہیں ختم ہوئے, مسائل کہاں سے سیکھے, یہ کہاں سے نکال لیے؟ تو کہا ہے استاد محترم انہی احادیث ہے جو آپ سے میں نے سنی ہے, انہی حدیث سے تو یہ مسئلے ثابت ہوتے ہیں. اب امام آمش نے کہا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الاطارون, اے فقہاء کے گرو تم طبیب ہو, ڈاکٹر ہو, ہم تو صرف پنساری ہیں, ہم نے صرف جیسے پنساری بھی مختلف دوائیں رکھ دیتا ہے, بوٹیاں رکھ دیتا ہے, جڑی بوٹیاں رکھ دیتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ملے گی, یہ دو دوائیں ملیں گی تو کون سی دعا بنے گی, یہ حکیم جانتا ہوتا ہے, یہ ڈاکٹر جانتا ہوتا ہے, میڈیکل سٹور والا بےچارا کیا جانے کہ یہ دعا کہاں کہاں کام آئے گی, پنساری بےچارا کیا جانے کہ یہ کون کون سی بوٹی ملے گی اور کہاں کہاں اس کا استعمال ہوگا. کہا ہاں تو صرف حدیثیں نقل کر دیتے ہیں, ان میں سے مسائل تم ہی لوگ اخذ کر سکتے ہو. امام بخاری نے حدیثیں نقل کر دی, امام مسلم نے حدیث نقل کر دی, اب آئمہ نے ہمیں بتانا ہے, آئمہ نے ہمیں یہ سبق دینا ہے کہ اس حدیث سے کیا مطلب نکلتا ہے, اس حدیث سے کیا مطلب نکلتا ہے. تو اللہ کہتا ہے لوگوں ان مسائل کو میرے رسول کی بارگاہ میں لے جاؤ, فقہا کی بارگاہ میں لے جاؤ, صاحب اختیار کی بارگاہ میں لے جاؤ, جو مسائل کو اخذ کرتے ہیں, استنباط کرتے ہیں جو مسائل کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اور رحمت ان پر نہ ہوتی, لتبعتم الشیطان, تو یہ ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے, الا قلیلا مگر تھوڑے. یہ تو رب کا فضل ہے, یہ تو رب کی رحمت ہے کہ یہ بچ گئے, وگرنہ یہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اگر رب اپنا فضل نہ بھیجتا, اگر رب اپنا کرم نہ بھیجتا, اگر رب کی رحمت اور فضل نہ ہوتا, تو رب کی رحمت کیا ہے؟ جو جس نے شیطان سے بچا لیا وہ رحمت کون سی ہوئی ہے؟ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. تو امام ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت ہیں, اور فضل کیا ہے رب کا, رب کا فضل کیا چیز ہے؟ کہا بے انا لہم من اللہ فضلا کبیرا, اللہ کی طرف سے ان پر میرا محبوب فضل کبیر بن کر رب گیا ہے، فضل بھی میرا آقا، رحمت بھی رب کی میرا آقا. تو رب کہتا ہے کہ جب تم پر میرا فضل اور رحمت آ جائے، کل بفضل اللہ باب رحمت ہی باب ذالک فل یفرح، جب تم پر میری رحمت آ جائے، اس پر رحمت ہے فضل ہے تو پھر خوشیاں کیا کیجئے. تو رب کہتا ہے کہ لوگوں، اگر میں اپنے محبوب کو نہ بھیجتا تو تم سب لوگ گمراہ ہو جاتے سوائے چند آدمیوں کے، تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے. تو اس لیے اللہ نے اپنا فضل کیا، اپنی رحمت کی، اور ہمیں شیطان کے راستے سے بچا لیا. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس کے راستے سے بچائے رکھے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ اللہ بلاغ المبین. اب جن دو